Mario Mejía. Tera line of the Quran Majid. Safa number 63. Safa number 63, pehli line. Para number 3, ruku number 5. Surat al-Baqarah, ayat number 272. A'udhu billahi min ash-shaytani wajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات پر بات چل رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت حضرت کی برزخی حیات ہے. ایک ہے عالم دنیا, ایک ہے عالم برزخ, ایک ہے عالم آخرت. عالم دنیا تو یہ ہے جس میں میں اور آپ موجود ہیں, اس کے بعد ہے عالم برزخ, وہ ہے جہاں مرنے کے بعد انسان منتقل ہوتا ہے, اور عالم آخرت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ساری مخلوقات کو کھڑا فرمائیں گے, وہ عالم آخرت ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات اس سلسلے میں سب سے پہلی بات کہ مرنے کے بعد کیا انسان فنا ہو جاتا ہے؟ نہیں, فنا نہیں ہے. یہ برزخی حیات ایک مستقل زندگی ہے. اس کے بارے میں بنیادی طور پر تین نقطہ نظر پائے جاتے ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو مر کے مٹی ہو جاتا ہے, نہ عذاب ہے نہ راحت ہے. اس کی نفی اس بات سے ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے صحابہ کرام رحم کو کہ تم اللہ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے. اگر قبر کا عذاب نہیں ہے اور وہ فنا ہو گیا تو حضرت نے یہ دعا کیوں سکھلائی, کیوں بتلائی؟ اور نعوذ باللہ من ذالک, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ایسی فرما سکتے ہیں جو غیر مناسب ہو یا جس کا فائدہ نہ ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ عذاب قبر, پھر عذاب قبر کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی حدیث ہے, زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت گزر رہے تھے کہ حضرت کی خچری بھی رکھ دی, ہم دوڑے کہیں حضرت کو گرا نہ دے. جب قریب گئے تو وہاں پانچ یا چھ قبریں تھیں. حضرت نے پوچھا کسی کو معلوم ہے یہ قبریں کن کی ہیں؟ کہا گیا کہ حضرت, ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے جو مشرک تھے یہ قبریں ان کی. فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مرنے والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, میں اللہ سے دعا کرتا جو چیخیں ان کی میں سن رہا ہوں اور کچھ تم ان میں سے کچھ اللہ تمہیں بھی سنا دے. کہ اگر وہ عذاب نہیں ہو رہا تھا تو یہ حضرت نے بات کیوں فرمائی, اور اگر عذاب ہو رہا تھا تو پھر فلا کیسے ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ وہ زندگی ہے کہ جس کے اندر تکلیف ہو رہی ہے. اور تکلیف کیا ہے؟ کہ تکلیف جسم اور روح دونوں کو ہے. دونوں کو کیوں؟ اس لحاظ سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ جسم حقیقی جسم نہیں ہوتا, مثالی جسم ہے جس کو عذاب ہوتا ہے. میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے تھے جہاں مثالی جسم دفن کیا گیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خچری وہاں بٹکی تھی جو پانچ یا چھ قبریں تھیں جہاں مثالی جسم دفن کیا گیا تھے, یا حقیقی جسم دفن کیا گیا تھا؟ تو وہاں حقیقی جسم دفن کیے گئے. جب حقیقی جسم دفن کیے گئے تو آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں. جب آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ تکلیف جسم کو ہو رہی ہے, اور جسم تکلیف تب محسوس کرتا ہے جبکہ اس کے اندر روح کا تعلق اس کے اندر موجود ہو, وگرنہ جسم تکلیف محسوس نہیں کرتا. پھر یہ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا कि जिस वक्त तुम अपने मुर्दे को दफन करके वापस आ रहे होते हो और मुर्दा तुम्हारे कदमों की आहट सुन रहा होता है, तो उसके बाद दो फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं और ये सवालात करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो सवालात भी बतला दिए कि तीन सवाल हैं कि मर रब्बों का तेरा रब कौन है, मा दीनों का तेरा दीन क्या है, माजा तकोलु लिहाजर रजुल नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तेरा अकीदा क्या है। तो ये तीन सवाल हैं जो किए जाएंगे कब्र के अंदर। तो क्या ये सवाल जो हैं वो रूह से किए जा रहे हैं? नहीं, ये जिस्म वाली जगह पे किए जा रहे हैं। आप दफन करके अभी आ रहे हैं कि आपके कदमों की आहट वो सुन रहा होता है, तो आप किसको दफन करके आते हैं? रूह को दफन करके आते हैं? आप जिस्म को दफन करके आते हैं। जब जिस्म को दफन करके आते हैं तो जहां जिस्म मौजूद है तो जिस्म सुन रहा है, आवाज कदमों की आहट सुन रहा है, कदमों की आवाज सुन रहा है। कौन सुन रहे? जिस्म सुन रहा है। कब सुन सकता है? जब रूह का उसके साथ ताल्लुक। फिर ये कि जब ये अजाब है तो जो ईमान वाले हैं उनके लिए राहत है कि मुनकर नकीर सवाल आके करते हैं और जिसने सवाल का जवाब सही दे दिया तो उसकी निजात है। फिर ये फरमाया कि जिस वक्त कब्र में मुनकर नकीर सवाल के लिए आते हैं तो वहाँ पर एक हसीन और जमील शक्ल जाहिर होती है और वो अल्लाह तबारक व तआला से कहती है कि अल्लाह या मुझे कुरान से निकाल या इसको अजाब से महफूज फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कुरान से तो नहीं निकालते, इसको अजाब से महफूज फरमा देते हैं। ये हसीन और जमील शक्ल क्या है? फरमाया कि रोज़ाना रात को सूरतुल मुल्क पढ़ने का अमल है जो इस वक्त इंसानी शक्ल में उसके सामने आता है और उसके लिए अजाब कब्र से निजात का जरिया बनता है। नबी अलैहिस्सलाम ने सूरत मुल्क पढ़ने की तलकीन फरमाई अजाब कब्र से बचने के लिए। जहां दुआ सिखलाई वहां नबी अलैहिस्सलाम ने सूरत मुल्क की तालीम भी फरमाई कि इसको पढ़ना है अजाब कब्र से बचने के लिए। अगर अजाब कब्र नहीं है तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात क्यों फरमाई? तो इससे मालूम हुआ कि बरज़खी हयात इंसान को हासिल है। जब बरज़खी हयात हासिल है तो आम इंसान को, काफिर को हासिल है, तो ईमान वाले को तो यकीनन हासिल है। जब ईमान वाले को हासिल है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम याफ्ता अफराद के चार दर्जात बयान फरमाए। अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम, नबीय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अब इनमें सालिहीन का दर्जा सबसे कम है। तो सालिहीन जब आम ईमान वाले जो है वो सुन रहे हैं और आम ईमान वाले अजाब और राहत की कैफियत में हैं तो लिहाजा तो सालिहीन तो ज़्यादा बरज़खी हयात ज़्यादा मुस्तहकम रखते होंगे। जब सालिहीन की बरज़खी हयात ज़्यादा मुस्तहकम है तो उसके ऊपर दर्जा है शोहदा का। शोहदा के बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, के जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए तो उनको मुर्दा मत कहो। हो सकता है कि अल्लाह ने इसलिए फरमाया हो कि उनका अदब एहतराम करना है, लेकिन नहीं, अल्लाह ने आगे वजाहत फरमा दी कि गलत फहमी में मुबतला न रहे, बल अहयाउन वलाकिल्ला तशऊरून, कि वो जिंदा है तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उनको शऊर नहीं, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं, और उसकी खबर दे दी कि वो जिंदा है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया कि उनको मुर्दा कहना मना नहीं, बल्कि फरमाया उनको मुर्दा गुमान भी मत करो कि अल्लाह की तरफ से उनको रिस्क दिया जाता है। तो रिस्क का ताल्लुक रूह के साथ है ना? नहीं, रिस्क का ताल्लुक जिस्म के साथ है। अब ये बात आती है कि हदीस पाक में ये जिक्र आता है कि हदीस पाक में जिक्र आता है कि जो शहीद की रूह है वो अल्लाह तबारक व तआला परिंदे में मुंतकिल फरमा देते हैं और ये उस परिंदे में सैर व तफरी जो है वो करता है। तो लिहाजा रूह जो है वो तो परिंदे में मुंतकिल हो गई। मेरे मोहतरम, यहाँ जो काबिल गौर बात ये है कि परिंदे में अपनी रूह मौजूद है या रूह मौजूद नहीं, कि जिस परिंदे में अल्लाह इसको मुंतकिल, जन्नत के जिस परिंदे में इसकी रूह को मुंतकिल करते हैं, क्या उसमें पहले रूह है या नहीं है? अगर रूह नहीं है तो परिंदा तो ना हुआ, वो तो जिस्म हुआ। और अगर उसके अंदर रूह मौजूद है तो क्या एक जिस्म में दो रूहें हो सकती हैं? दो रूहें नहीं हो सकती, एक रूह है। तो फिर ये शहीद की जो रूह है वो किस लिए है? کہ روح شہید کی جو ہے وہ کس لیے ہے؟ شہید کی روح اس لیے ہے وہاں وہ سوار ہے اور وہ پرندہ اس کے لیے سواری ہے، اس کی روح کو لے کر چلتا ہے۔ تو لہذا یہاں نفی نہیں ہے کہ اس کی روح منتقل ہوئی جسم سے تعلق۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد جو ہوا ہے اور اس میں یہ شہید ہوا ہے، کیا اس کی روح شہید ہوئی ہے یا اس کا جسم شہید ہوا ہے؟ قربانی تو جسم نے دی ہے، روح نے تو قربانی نہیں دی۔ کٹا جسم ہے، روح تو نہیں کٹی۔ قاتل جو ہے وہ جسم ہوا ہے، روح تو قتل نہیں ہوئی۔ تو جو قاتل ہوا ہے اس کو راحت نہ ہو اور جو قاتل نہیں ہوا اس کو راحت ہو، کیا یہ اللہ کے عدل کی کیفیت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ جسم جو کٹا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ اس کو اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ یہاں کیا ایک اشکال پیدا ہوگا، اس کے بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس پہلے ایک بات میں گزارش کر دوں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم مت کہو اس کو کہ جو قتل ہوا اللہ کے راستے میں اس کو مردہ مت کہو۔ تو قتل کون ہوا ہے؟ قتل جسم ہوا ہے۔ تو اللہ نے جسم کی موت کی نفی فرمائی ہے کہ جب قتل جسم ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ مت کہو۔ کس چیز کو مردہ مت کہو؟ جسم کو مردہ مت کہو۔ اور جسم زندہ تبھی ہوگا جب اس کا روح کے ساتھ تعلق ہوگا۔ یہ ایک فرق ہے جس کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ کیا ہے کہ عالم دنیا میں تکلیف جسم کو ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے روح کی طرف، راحت جسم کو ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے روح کی طرف۔ دیکھیے کہ آپ چل رہے ہیں، کانٹا پاؤں میں چبھا، کانٹا کہاں چبھا ہے؟ پاؤں میں چبھا ہے۔ جب کانٹا پاؤں میں چبھا تو آپ کی زبان سے نکلا اف اور آنکھ سے آنسو ٹپکا، کیا یہ کانٹا زبان پہ چبھا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ کانٹا آنکھ میں چبھا ہے؟ نہیں۔ تو یہ آنکھ سے آنسو کیوں نکلا؟ اس لیے کہ تکلیف جب جسم کو ہی تو جسم اس تکلیف کو روح نے محسوس کیا، جب روح نے محسوس کیا تو سارے اعضاء کے اندر اس تکلیف کا اثر موجود ہے۔ تو اسی طرح سے عالم آخرت کے اندر کہ جو تکلیف ہوگی روح اور جسم دونوں پر ہوگی، دونوں پہ براہ راست اثرات پڑیں گے عالم آخرت کے اندر۔ اب صورتحال کیا ہے؟ چار صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ روح اور جسم پہ اثرات منتقل نہ ہوں ایک دوسرے پر، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں پر براہ راست اثرات منتقل ہوں، تیسری صورت یہ ہے کہ روح پہ اثر ہو اور جسم میں منتقل ہو، اور چوتھی صورت ہے کہ جسم پہ اثر ہو اور روح میں منتقل ہو۔ یہ چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو پیدا فرمایا تو چار صورتیں اللہ کی قدرت کا اظہار ہیں۔ مرد عورت دونوں ہیں، بچہ پیدا ہوا، مرد ہے عورت نہیں، انسان پیدا ہوا کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام مرد موجود تھے، ان سے اللہ نے حوا رضی اللہ عنہ کو نکالا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عورت موجود ہو مرد نہیں، تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا مریم رضی اللہ عنہا سے کہ شوہر ان کا نہیں ہے، تو مریم رضی اللہ عنہ سے عورت ہے پیدا فرما دی۔ کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، دونوں موجود نہیں، پھر بھی انسان کو وجود عطا فرمایا آدم علیہ السلام، نہ مرد تھا نہ عورت تھا، ان دونوں کے بغیر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو چار صورتیں۔ اسی طرح یہاں بھی چار صورتیں ہیں کہ روح اور جسم میں آپس میں تعلق نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں پر براہ راست اثرات پڑ رہے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ روح پر اثر پڑتا ہے، جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ چوتھی صورت ہے جسم پہ اثر پڑتا ہے، روح میں منتقل ہوتا ہے۔ چار صورتیں۔ اب جب یہ چار صورتیں ہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ روح اور جسم کا آپس میں تعلق نہیں۔ یہ کب؟ کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں روح ہے اور انسان زمین کے اندر اس کے اجزاء بکھرے ہوئے ہیں، تو ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں پر براہ راست اثرات پڑ رہے ہیں، وہ کب ہوگا؟ وہ آخرت میں ہوگا، کہ جنت میں ہیں جہنم میں ہیں، تو روح اور جسم دونوں پہ اثرات برابر کے پڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جسم کو تکلیف ہو اور روح محسوس کرے، اس کی مثال میں نے عالم دنیا میں دی، کانٹا چبھا پاؤں میں، روح نے اس تکلیف کو محسوس کیا ہے، پاؤں پہ زخم پڑا، और रूह ने भी उसको, अब एक कैफियत रह गई क्या कि रूह पे असरात पड़ रहे हों, जिस्म में मुंतकिल हों, ये चौथी सूरत रह गई। ये चौथी सूरत कहाँ पूरी होगी, ये आलम बरज़ख है कि अल्लाह तबारक व तआला रूह को तकलीफ देते हैं और वह रूह की तकलीफ मुंतकिल होती है जिस्म में। और फिर यह है कि अल्लाह तबारक रूह को राहत अता फरमाते हैं, ये राहत की कैफियत मुंतकिल होती है किस में, जिस्म के अंदर। तो ये चौथी सूरत जो है ये आलम बरज़ख के अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद जो बात काबिले गौर है कि देखिए कि अगर तकलीफ दी जा रही है उसको बदअमालियों की वजह से, तो इस बदअमालियों में क्या रूह ने बदअमली की है या जिस्म भी उसके साथ था। इसकी मिसाल दी है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने। फरमाया हजरत ने सवाल किया एक आदमी से, हजरत ने फरमाया कि देखो, कि उसने कहा कि जो अजाब होगा वो रूह को होगा, जिस्म नहीं होगा, जिस्म मर के मट्टी हो गया। तो हजरत ने एक मिसाल बयान फरमाई, फरमाया एक अपाहज है, माजूर है, बिनाई उसकी है, बाकी जिस्म माजूर है, मफलूज है। दूसरा है वो अंधा है, बाकी जिस्म उसका सही है। दोनों ने आपस में मशवरा किया कि चोरी करनी चाहिए। अब जो मफलूज है वो तो चल नहीं सकता, तो अंधे ने मफलूज को उठाया, दोनों चले। जो जगह थी जहाँ से चोरी करना थी उस जगह पहुँचे, तो अब जो मफलूज है वो बताता जा रहा है कि दाएं मुड़, बाएं मुड़, इस तरफ चल, उस तरफ चल, वहाँ तक पहुँच गए। जब पहुँचे हैं उसके बाद मफलूज ने कहा कि हाँ, ये हाथ बढ़ा, ये तेरे करीब चीज़ पड़ी है। उसने हाथ बढ़ाया, चीज़ उठाई, दोनों पकड़े गए। सज़ा किसको मिलेगी, या सज़ा मफलूज को मिलेगी या सज़ा जिस्म को मिलेगी? तो सज़ा दोनों को मिलेगी, इसलिए कि दोनों इस जुर्म में शरीक हैं। जब दोनों इस जुर्म में शरीक, दोनों को सज़ा मिलेगी। तो दुनिया के अंदर अगर गुनाह किया है तो रूह और जिस्म दोनों मुजरिम हैं, तो आलम बरज़ख में रूह को सज़ा हो और जिस्म को सज़ा ना हो। नेकी की है, नमाज आपने पढ़ी है, तो क्या आपकी रूह ने नमाज पढ़ी है? नहीं, आपके जिस्म ने नमाज पढ़ी है, रूह उसके अंदर मौजूद है। तो रूह और जिस्म दोनों नमाज की हालत में है। जब दोनों नमाज की हालत में है तो राहत होगी किसको, रूह को होगी और जिस्म को नहीं होगी। तो ऊपर नीचे तो जिस्म हो रहा है, जब ऊपर नीचे जिस्म हो रहा है तो राहत से इसको महरूम रखना, क्या ये अदल का तकाजा हो सकता है? और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में तो गैर अदल का तस्वर भी नहीं हो सकता। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जहाँ रूह को राहत देते हैं वहाँ जिस्म को राहत देते हैं। तो आलम बरज़ख में असरात रूह पर पड़ते हैं और वह मुंतकिल होते हैं जिस्म की तरफ। इसके बाद शहदा के बाद, शहदा से जो ऊपर का दर्जा है वो सिद्दीकीन का है, सिद्दीकीन से ऊपर का दर्जा नबीन का है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, युसल्लूना, और वो नमाज पढ़ते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात भी फरमाई कि जब मैं मेराज के लिए गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा, मैंने देखा हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने यह खबर फरमाई और ये भी हज़रत ने फरमा दिया कि अम्बिया अलैहिस्सलाम जिंदा होते हैं। और फिर हज़रत ने यह बात भी इरशाद फरमाई कि अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की मट्टी नहीं खाती। तो जिनकी मट्टी को, जिनके जिस्म को ज़मीन की मट्टी खाती है वो तो ज़िंदा हैं, और जिनकी जिस्म को ज़मीन की मट्टी नहीं खाती उनकी ज़िंदगी में क्या शक और शुबा हो सकता है? फिर एक बात और काबिले गौर, नबी अलैहिस्सलाम ने नवाफिल अदा फरमाए, नवाफिल अदा फरमाने के बाद हज़रत सो गए, नींद आ गई। उसके बाद हज़रत बेदार हुए, बेदार होने के बाद हज़रत ने नमाज बेदार अदा की। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया कि हज़रत आप तो सोए हुए थे तो आप नींद से बेदार हुए हैं, तो आपने वज़ू नहीं फरमाया और आपने नमाज पढ़ ली। तो हज़रत ने फरमाया क्या आयशा, कि मेरी आँखें सोती हैं वला ये ना मुकलबी, मेरा दिल नहीं सोता। तो इम्तियाज़ है नबी अलैहिस्सलाम को नींद के अंदर कि हज़रत का दिल नहीं सोता। क्यों? इसलिए कि आलम ख़्वाब में भी अम्बिया अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल होती है। अगर उनकी ज़िंदगी मुतहर्रिक ना हो और वो आलम ख़्वाब की हालत में, अगर उनका ताल्लुक ना हो, ज़िंदगी रूह और जिस्म की बाहमी मिलाप का ताल्लुक ना हो, तो फिर क्या ख़्वाब की वही काबिल एतबार हो सकती है? नहीं हो सकती। حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے کہ اسماعیل علیہ نبیین علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں, تو حضرت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا, یہ قرآن کہہ رہا ہے, خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. جب خواب وہی نہیں ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا کیا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ گنجائش نہیں ہو سکتی. جب گنجائش نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا کہ انبیاء, ایک شخص ہے وہ اللہ کا ولی ہے, وہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھا ہے کہ فلان جی کو میں قتل کر رہا ہوں, اور آتے اس کو قتل کر دیتا ہے, تو کیا اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس سے دیت نہیں لی جائے گی؟ اس سے لی جائے گی, کیونکہ خواب کی بات یہ حکم نہیں ہے, تو خواب جو ہے یہ یقینی بات نہیں. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب یقینی ہے, تو اس لیے کہ وہ نیند کی حالت میں بھی ان کا دل جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے وضو نہیں فرمایا, ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کے حکم کے مطابق اس میں اسلام کے گلے پہ چھری چلا دی. تو لہذا امتیاز ہے خواب نیند کے لحاظ سے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی حالت دیگر انسانوں کے معاملے ممتاز ہے کہ ولا ینام قلبی, مجھے اور آپ کو اگر نیند آ جائے ہم سہارا لگا کر سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا, نبی علیہ السلام کا وضو نہیں ٹوٹ رہا, کیونکہ حضرت نیند کی حالت میں بھی عالم بیداری میں ہیں, دل جو ہے حضرت کا بیدار ہے. تو جب نبی علیہ السلام کی نیند میں اور دوسروں کی نیند میں فرق ہے تو کیا برزخی حیات میں فرق نہیں ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام کی وفات میں اور عام لوگوں کی وفات میں کیا فرق نہیں ہوگا؟ وفات تو نبی علیہ السلام کی برزخی حیات جس طرح حضرت کی نیند مستحکم ہے بیداری کے لحاظ سے, اسی طرح حضرت کی برزخی حیات بھی زیادہ مستحکم ہے. یہاں نبی اسلام کی جو امتیازی خصوصیت ہے وہ اس کا میں عرض کر دوں. انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں, قبر میں نماز پڑھتے ہیں, کیوں کہ اللہ سے تعلق کا اظہار ہے, اللہ سے تعلق کا اظہار ہے. نبی علیہ السلام کو انبیاء کرام علیہ السلام میں جو امتیاز حاصل ہے وہ امتیاز کیا ہے؟ امتیاز حاصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ حاضری دینا, اور اس میں ایک بات میں نے گزارش کی تھی پھر اس کو عرض کر دیتا ہوں, بات مزید واضح ہو جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا کہ جس کی اطاعت لازم نہ ہو. اور یہ اطاعت کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. جب اللہ کے حکم کی وجہ سے اطاعت نبی علیہ السلام کی لازم ہے, تو فرمایا اسی آیت کے اندر فرمایا کہ دیکھو اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے, جاؤ کا گناہ ہو جائے, اگر ان لوگوں سے ایمان والوں سے گناہ ہو جائے, وہ نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے والے نہ ہوں, جاؤ کا اے نبی السلام چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہوں, اس فطرت کو بھی ذہن میں رکھنا کہ تمہیں اپنے پاس آپ کو اپنے پاس بلانے والے نہ ہوں, بلکہ یہ یعنی حاضر ناظر کا قیدہ نہیں, فرمائے جاؤ کا وہ چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں, خود بھی اللہ سے استغفار کریں, آپ سے بھی درخواست کریں کہ حضرت ہمارے لیے استغفار کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب الرحیم پائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیں گے کس کے لیے؟ جو چل کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوگا. اب یہاں ایک بات بنیادی جو ہے وہ قابل غور ہے کہ یہاں اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں, آیت ایک ہے, باتیں دو بیان کی گئیں. ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو گناہ کرے وہ چل کر آئے اور آپ سے درخواست کرے, خود بھی اللہ سے توبہ کرے, آپ سے بھی درخواست کرے کہ حضرت میرے لیے مغفرت کی دعا کریں, تو بھی ایسا مغفرت کی دعا فرمائیں گے. اب ایک ہے مغفرت کی دعا کا انعام کہ نبی علیہ السلام اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے, ایک ہے اطاعت, اطاعت ذمہ داری ہے, اور مغفرت کی جو دعا ہے یہ انعام ہے کہ جس کے لیے نبی علیہ السلام مغفرت کی دعا فرما دیں, فرمایا اس کے تو گناہ یقیناً معاف ہو گئے کہ وہ رب پائے گا اپنے رب کو تواب اور رحیم. کہ تواب کیا ہے؟ خوب توبہ قبول کرنے والا, اور رحیم کیا ہے؟ کہ اس اخلاص سے توبہ کرنے کی وجہ سے گناہ کو بھی وہ نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے, یہ ہے اللہ کی رحمت. اور یہاں رحیم کا لفظ اس بات کو بھی اشارہ کر رہا ہے کہ معاف کرنا اللہ پہ لازم نہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کر رہا ہے, وگرنہ اس پہ وہ سزا دینا چاہے تو اس کو قدرت بھی حاصل ہے اور اس کا عدل بھی اس کے مطابق ہے. تو اس میں نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دشوار نہیں, تمہیں سزا دینا دشوار نہیں, اور اللہ کے لیے غیر مناسب بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر ہے لیکن وہ اپنی رحمت کی وجہ سے تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو یہاں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مغفرت کی دعا کی درخواست۔ اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ نبی علیہ السلام کی دنیاوی زندگی تک ہے کہ حضرت کی خدمت میں چل کر آ جائیں اور دعا کی درخواست کریں، آج نہیں حضرت کی وفات کے بعد نہیں۔ تو میرے محترم، کیا حضرت کی وفات کے بعد اطاعت ہے کہ اطاعت نہیں؟ کہ آج مجھ پہ اطاعت لازم ہے یا لازم نہیں؟ اطاعت لازم ہے اور انعام مجھے نہ دیا جائے تو میرے لیے اطاعت کیوں لازم ہے؟ اطاعت اسی کے لیے لازم ہوگی جس کے لیے مغفرت کی دعا کی نعمت جو ہے وہ اس کے لیے موجود ہے، اور جس کے لیے مغفرت کی دعا کی نعمت موجود نہیں اس کے لیے اطاعت بھی۔ اب اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اطاعت جیسے نہ حضرت کی دنیاوی زندگی میں ایمان والوں پر لازم تھی، اسی طرح حضرت کی وفات کے بعد بھی ایمان والوں پر یہ اطاعت لازم ہے۔ جب اطاعت لازم ہے تو انعام بھی موجود ہے کہ آج بھی اگر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور حضرت سے درخواست کروں حضرت میرے لیے دعا مغفرت کریں تو نبی علیہ السلام میرے لیے دعا مغفرت فرمائیں گے۔ تو یہ انعام اس کے لیے ہے جس کے لیے اطاعت ہے، اطاعت میرے لیے ہے مجھ پہ لازم ہے تو یہ انعام بھی میرے لیے موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دے کر اور حضرت سے درخواست کی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہیں، اور جو وہاں جاتا ہے حضرت نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود و سلام پڑھے گا میری قبر پہ آ کے پڑھے گا میں سنوں گا، اور جو دور سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرشتے پھیلا دے گا اور وہ فرشتے مجھ تک اس کا سلام اور درود پہنچاتے رہیں گے۔ تو جب حضرت نے فرمایا کہ جب میں وہاں ہوں گا تو میں سنوں گا، جو میرے پاس آئے گا تو میں سنوں گا، پھر یہ بات بھی گزارش کی گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ بھی حاضری دیں گے، جب روضہ اقدس پہ تشریف لائیں گے تو سلام کریں گے تو نبی علیہ السلام کا جواب میں اور آپ تو نہیں سنتے، لیکن نبی علیہ السلام کے جواب عیسیٰ علیہ السلام سنیں گے کہ دنیا کے اندر یہ حقیقت یہ عقیدہ بھی واضح ہو جائے۔ اب یہاں نبی علیہ السلام کو جو امتیاز حاصل ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں وہ کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کی صورت ہے نماز، کہ نماز کیا ہے ام العبادات المقربات، کہ وہ عبادتیں جو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں اس میں بنیادی عبادت نماز ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ کے ساتھ ربط کی کیفیت کے اندر موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی ربط میں ہیں اور اپنی امت کے ساتھ بھی ربط میں ہیں۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کے ساتھ ربط میں نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ بھی ربط میں ہیں کہ جو آدمی حضرت کی خدمت میں وہاں حاضر ہو اور درود و سلام پڑھے تو حضرت اس کا جواب بھی دیتے ہیں، حضرت سنتے بھی ہیں، حضرت اللہ سے ربط کی حالت میں بھی ہیں اور اپنی امت کے ساتھ ربط کی حالت میں ہیں، اور جو وہاں جا کے دعا کرتا ہے اور اس کو حضرت جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں حضرت اس کو سنتے ہیں اور اس کی درخواست پر حضرت دعا بھی فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور ام المومنین عائشہ کے حوالے سے ایک بات گزارش کر دوں جس سے بات مزید واضح ہوگی۔ مسجد نبوی میں کچھ حضرات آ کے بیٹھے ہوئے تھے، باہر کے تھے، تو آ کے بیٹھے تو اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پکارا نہیں، ساتھ کنکری پڑی تھی ان کی طرف کنکری پھینکی، کنکری پھینکی وہ ادھر متوجہ ہوئے تو حضرت نے ان کو بلایا، فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہاں فلاں علاقے سے ہیں۔ فرمایا کہ تم فلاں علاقے سے نہ آئے ہوتے، یہاں کے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگاتا، تمہیں احساس نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں تم اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو، شور کر رہے ہو؟ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سنتے تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آواز کو مدھم کیوں رکھا اور ان کو پکارا کیوں نہیں اور ان کو یہ کیوں کہا کہ تمہارے شور کی وجہ سے میں تمہیں کوڑے لگاتا؟ جب نبی علیہ السلام سن نہیں رہے، سننا نہ سننا ایک برابر ہے، تو پھر جتنا شور کیا جائے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آواز سنی، کسی کے گھر سے آواز آ رہی تھی، تو ہمیں کہ پتہ کرو، خادمہ کو بھیجا، اس نے کہا جی وہ کوئی چیز جو ہے وہ ٹھونک رہے ہیں دیوار میں۔ تو میں تمہیں احساس نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم متاثر کر رہے ہو، اس کا احساس نہیں؟ انہوں نے فوراً جو ہے وہ بند کیا۔ یہی وجہ ہے اللہ جزائے خیر دے خلافت عثمانیہ والوں کو، جب انہوں نے یہ مسجد نبی کے اندر ستون قائم کیے और नबी अकरम के रोज़े अक़दस के गिर्द जो है वो बुनियादें डाली हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जिस वक्त ये सुतून कायम करते थे, अगर सुतून बना के आते थे, इन्होंने शहर से बाहर जो थी वो फैक्ट्री बनाई थी कि जहाँ सुतून तैयार होता था। तो सुतून तैयार होता था, उस सुतून को तैयार करके लाते थे, जब यहाँ आते थे तो अब वो देखा कि थोड़ा सा फर्क पड़ गया, बढ़ा हुआ है, ये कम है, उसको दुरुस्त करना है। तो यहाँ वो हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो इसको दोबारा उठा के वहाँ ले जाते थे, वहाँ से ठीक करके फिर लाते थे। तो ये अल्लाह तबारक वताला ने उनके दिल में अदब एहतराम की कैफियत जो है वो पैदा फरमाई। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम को बरज़खी हयात हासिल है, बरज़खी हयात तो सबको हासिल है, लेकिन अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की बरज़खी हयात यह है कि उनके जिस्म मुबारक महफूज हैं और अल्लाह से रबते में है, इबादत की कैफियत में है। और नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से रबते में भी हैं और अपनी उम्मत से भी रबते में हैं। उम्मत जब वहाँ जाती है, हज़रत उसकी दरख्वास्त को सुनते हैं और उसकी दरख्वास्त के मुताबिक दुआ मफरत भी करते हैं। तो इसलिए फरमाया जब रोज़ अक़दस पे हाज़िरी हो तो इस लिहाज से हो कि हज़रत मेरे लिए दुआ मफरत भी फरमाएँ और क़्यामत के दिन मेरे लिए आप शफात भी फरमाना। तो ये दरख्वास्त जो है वो हज़रत की खिदमत की जाए, तो हज़रत सुनते भी हैं, सलाम का जवाब भी हज़रत इरशाद जो है वो फरमाते हैं। अब ये एक मसला है कि हज़रत जब मदीना मुनव्वरा का सफ़र किया जाए तो बाद हज़रात के कहने मस्जिद नबवी की नियत की जाए, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िरी की नियत ना की जाए। मेरे मोहतरम, मस्जिद नबवी का जो इम्तियाज़ है वो किसकी वजह से? वो नबी अलैहिस्सलाम की वजह से, नबी अलैहिस्सलाम की वजह से है तो फिर असल मकसूद तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी तो मकसूद नहीं। मस्जिद नबवी जो मकसूद है वो किस वजह से है? नबी अलैहिस्सलाम की वजह से है। तो जब बुनियाद को आप इख्तियार नहीं करेंगे तो फिर आपका ये जाना कैसे मुबारक हो सका? तो लिहाजा मस्जिद नबवी की नियत भी फरमाएं, नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस की नियत भी फरमाएं कि हज़रत की खिदमत में हाज़िरी के लिए जा रहा हूँ और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए भी जा रहा हूँ। इसे मस्जिद नबवी में नमाज का सवाब जो है वो कई गुना है, और किस वजह से है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से है। तो इसलिए नबी इस्लाम की नियत भी करनी चाहिए, मस्जिद नबी की नियत भी करनी चाहिए। तो ये हज़रत की इम्तियाजी खसूसियात हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह गुफ्तगू कल होगी। अल्लाह मुझे भी आपको सही फहम, सही अमल, सही मोहब्बत की नेमत अता फरमा दे। वाहुदा الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم